Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgican Dalga. Merhabalar Radyo Havan dinleyicileri. Türküler ve Yaşam programında bu hafta da çok değerli ozanlarımızı anlatmaya çalışacağız. Evet, evet hocam. Ben de merhabalar diyorum. Herkese kolay gelsin işlerinin başında olan dinleyicilerimize ya da her nerede dinleniyorsak. Umarım hoşça vakit geçiririz. Üç önemli ozanımızı tanıtmaya çalışacağız. Evet. Türkülerini söylemeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Diyelim ve başlayalım. Evet. Buyurun. Şimdi ben öncelikle Radyo Havan dinleyicilerine sesimde biraz tuhaflık olduğu için beni bağışlamalarını isteyeceğim. Fazla konuşmadan bugün Sevgican Hoca da fazla yük olacak. Ben evet, birazcık canım. Evet ağır gideceğim çünkü fazla konuşamıyorum da. Zaten bol Türkiye yapacağız evet, Türkiye bugün yapalım. De. Hani yaşam evet. Öyküleri çünkü çok fazla da bilgi yok. Çok da hani anlatılacak öykü de yok aslında elimizde. Evet. Bunlar kimdir? Önce Bayburtlu Zihni'yle başlayalım. Bayburtlu Zihni'den başlayalım hocam. Çünkü ben hani anekdotlarla yine gireyim ben de kimi şeylerle, antoloji bilgileriyle bakalım. 1795 doğumlu gözüküyor. Hem divan hem de halk şiiri türündeki yapıtlarıyla tanınmış bir şair. Asıl adı Mehmet Emin. Zihni onun takma adı. Hani diğer şairler ozanlarımızda olduğu gibi mahlaslarında kullandığı Zihni. Bayburt'ta doğduğu için Bayburtlu Zihni olarak anılıyor. Evet. Tabii diğer kısımlarında da hani benim bildiğim uzun şey bilgileri yok ama hı hı. Erzurum, Trabzon medreselerinde okuduğunu bu da eğitimli birisi olduğu ortaya çıkıyor. Hani diğerlerinden evet, farklı evet. olarak. Ve şeyde farklı bir yapısı da Zihni her gittiği yerde kendi adına taşlanacak birini buluyor. Taşlamalar yapıyor. Taşlamalarıyla çok kaymakam işte evet. Ağa vesaire ya da hı-hı. kadı gibi olan haksızlık yapan kişileri bu yüzden de yerden yere vuruluyordu. Evet, evet devam edelim hocam. Daha çok aruz yazmış ama şeye baktığımızda tanınmasına baktığımızda hece ölçüleriyle yazdı. İşte halk edebiyatında yaygın olan halk ağzıyla yazdı, söyledi. Şiirler daha çok tutuluyor. Tabii ki halk neyi anlarsa onu tutacak. Hı-hı. Anlamadığını benimsemiyor dolayısıyla. Özellikle repertuarda bildiğimiz, tanıdığımız güzel bir eseri var. Bence onunla tanıtmaya başlayalım. Evet. Vardım ki yurdumdan ayak götürmüş. Erdemciğim buyur. Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş. Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş. Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı. Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı. Camlar şikest olmuş, beyler dökülmüş, aman aman aman ey. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, aman aman aman ey. Sakiler meclisten çekmiş ayağı. Sakiler meclisten çekmiş ayağı. Zihni dert elinden her dem kan ağlar. Zihni dert elinden her dem kan ağlar. Vardım ki bağlar bağı bana. Vardım ki bağlar bağı bana. Sümbüller perişan, güller karalar, aman aman aman Sümbüller perişan, güller karalar, aman aman aman Şehda bülbül terk edeni bu bağı. Şehda bülbül terk edeni bu bağı. Evet, çok güzel bir eserdi. Nasıldı? Hani ben de eşlik etmeye çalıştım. Hani zor bir eser ama hani evet, gerçekten de hani ozanlarımızdan hiç beklenmedik bir eser aslında. Değil evet. mi? Sanki bir besteci elinden çıkmış sanat müziğinden. Türk müziği şeyi Türk gibi müziği, sanki evet, aynı formlarında. Sanıyorum Türk müziğini de söyleniyor. Var var evet. Söyleniyor. Türk müziği formlarında var. Söylüyorum. Yani bu yüzden de şimdi mesela en çok bilinen eserini okuduk şu anda Bayburt Rızi'nin evet. bildiğim kadarıyla. Birçok eseri vardır belki ama şimdi siz onun hani bizde diğer evet. iki kıtasını da bir okuyayım mı buradan hemen elindeki kaynaktan. Dört kıtaymış aslı orijinali. Biz iki kıtası bestelenmiş ve onları icra ettik. Diğer kıtaları da şöyle. Hangi bağda bulsam ben o Meral'i? Hangi yerde görsem çeşmi gazeli, avcılardan kaçmış ceylan misali, geçmiş dağdan dağa yoktur durağı. Laleyi sümbülü, gülü har almış, zevkü şevk ehlini ahu zar almış, Süleyman tahtını sanki mağar almış, gama tebdil olmuş ülfetin çağı. Zihni dert elinden her zaman ağlar, vardım ki bağ ağlar, bağ bağan ağlar. Sümbüller perişan, güller kan ağlar, Şeyda bülbül terk edeli bu bağı. Bu da bir gurbete gidiştir. Evet. Yani bir yerden bir yere kopma. Zaten hizmetme. Şey de var, hani memleket hasreti de var çok dolaştığı içinde. Evet, şimdi Bayburtlu Zihni'nin çok fazla eseri olmayacağı için hemen kısa bir bilgilerle tekrar yapalım hocam, bitirelim. Ben birkaç şey daha hani sizin söylediklerinizin dışında fazla da hani aynı şeyleri söylememek adına birkaç şey daha söyleyeyim, kapatalım. Sizin de ilaveleriniz yoksa. Erzurum ve Trabzon medreselerinde okuduğunu söylemiştik. Evet. İşte sonra bu hani biraz önce kendi söylediği şiirlerden de sizin okuduğunuz kadarıyla da 55 yaşını geçtikten sonra Trabzon'a geliyor. İşte çok yer dolaştıktan sonra burada hastalanıyor. Bu sırada yurt hasretiyle yanan zihni Bayburt'a doğru yola çıkıyor. Trabzon yakınlarında Holasan köyünde ölüyor. Şimdi divan ile başından geçen olayları anlatan Sergüzeştname adlı eseri bulunan zihni daha evet. çok divan şair olmak kaygısı güdermiş. Ama adını yine sayılan az olan heceyle söylemiş koşmalarıyla destanları yaşatmaktadır. Dolayısıyla daha çok hani bildiğimiz biraz önce örneklerinde verdiğimiz şekildeki koşmalarla evet. ve koşmaları evet. var. Gurbet, ayrılık konularını evet, işlemiş. Osmanlı-Rus Savaşı'nda işte yurdunun işgalinden dolayı bu duruma da duygularını yansıtmış ve şiirlerinde yer vermiş. Vardım ki yurdundan da onlara bir örnekti. Evet. Bence diğerlerine geçelim. Evet, ben özetlemiş olduk. Bu ikinci ozanımıza geçelim derim. Aşık Veli'ye bakalım. Aşık Veli de yine 18. yüzyılda hani artık 19. yüzyıla doğru geliyoruz bu şekilde. Şarkışlı'nın İğdecik köyünde doğmuş. Doğumuna ilişkin kesin bir tarih bilinmemekle birlikte 1853 yılında öldüğünden 60'ın üzerinde olduğu aktarılmakta torunları tarafından. Buna göre de 1780'lerin sonunda ya da 1790'ların başında doğmuş olduğu kabul ediliyor. Yani Aşık Veli de Horasan'dan göçüp önce Hekimhan'a sonra da Şarkışla'ya yerleşmiş olan bir soydan geliyor. Hı hı. Hem annesi hem de babası şair olan Aşık Veli bu geleneği de küçük yaşlarda öğrenme fırsatı buluyor. Diğer ozanlarda olduğu gibi. Hı hı. Çünkü hani usta çırak ilişkisi burada da var o anlamda. Şeyde Şarkışla'lı Aşık Kemter'e çıraklık ediyor. Ancak Aşık Kemter'in 1818 yılında ölümünden sonra Hacı Bektaş'a gidiyor. Daha sonra da Hacı Bektaş'a çok etkileniyor orada da. Hı hı. Oradan da orada kalıyor. Onun Hacı Bektaşi kültürünü daha fazla yaymaya çalışıyor. Bunun dışında 19. yüzyılda yaşadığı varsayılan Rumeli bir Veli Dede bulunmaktadır. Ayrıca Kul Veli, Veli Abdal, Veli Dede mahlasları bulunan şiirlerin hangisinin ona ait olduğu konusunda da bir kesin bilgi yok. Hani daha önce söylediğimiz gibi karmaşıklık şeyleri ayırmak açısından. Aşık Veli'ye ilişkin en çok İbrahim Aslanoğlu'nun bir araştırması var yine hani antolojide bildiklerimizde. Biraz önce söylediklerimizin tekrarı olmasın, onların üzerine bakılırsa işte genç çocukluğunu geçip gençlik yıllarında hani biraz önce söylediğim Kemter, Aşık Kemter'e çıraklık etti dediğim döneme kadar aşağı yukarı çocukların hepsinin yaşadıkları şeyler var. Evet, evet. Sonra bir güzel kıza tutuluyor. Hı-hı. Ondan her aşık olduğu gibi. Evet. Ağanın güzel kızı Telli'ye tutuluyor ama sevgisine karşılık göremiyor. Ve sonra kızı başkasıyla evlendiriyorlar ve buna çok üzülen Aşık Veli Hacı Bektaş'ın torunlarından Hamdullah Efendi'ye bağlanmıştır dedik. Onun Amasya'ya gitmesi üzerine de bir özlem şiiri söylemiş. Şöyle, hı hı, diyor bir dörtlükte. Velim eydür arttı zarım, gece gündüz intizarım. Amasya'da kaldı pirim, dost dilinden gelen say. Hatta bir de deyiş var, sözleri yine Aşık Veli'ye ait. Onu hemen seslendirelim mi? Onu bir hani bir araya gireyim hocam. Sadece hani Aşık Kemter'le ilgili var ya, sizin söyleminizle bağdaştırdığım için söylüyorum. Tamam. Telli kızı yolcu ettikten sonra hani söylediği deyişleri ağızdan ağza yayılmaya başlayıp da Şarkışla'nın kale köyünde oturan Aşık Kemter'in kulağına kadar gidiyor. Hı hı. Kemter de bu genci merak ediyor. Sonra yanına çağırıyor. Onu ilk görüşte seviyor. Yanından ayırmak istemiyor. Evet. Dolayısıyla dizinin dibine oturup aşıklığın bütün kurallarını ve törelerini öğretiyor. Birlikte söylüyorlar, birlikte çağırıyorlar. Dolayısıyla artık 1818 yılında Kemter vefat edince usta çırak ilişkisi demiştik onun gibi. Evet. Aşık Veli artık daha çok tanınmaya başlıyor. Sizi dinliyoruz. Hı hı. Haydi. Nasip olur Amasya'ya varırsan, varırsan. Var git turnam haber getir pirimden. Hubla Şahı Hamdullah'ı görürsen, var git turnam haber getir pirimden. Ah gülüm gülüm canım canım canım, Elif'in necesinden, gündüzün necesinden, bir deste gül alayım aynin bahçesinden. Ah gülüm gülüm canım canım canım, Elif'in necesinden, gündüzün gecesinden, bir deste gül alayım annenin bahçesinde. Thank you. saydoz, acep görür müyüm gül yüzlü şahı. Cümle aşıkların sırrı pelahı. Var git durnam haber getir pirimden. Ah gülüm gülüm canım canım canım, Elif'in hecesinden, gündüzün gecesinden. Bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinden. Ah gülüm gülüm canım canım canım, Elif'in hecesinden, gündüzün gecesinden. Bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinde. Dur hak yoluna canımız canımız, balım sultan olsun size kılavuz. Amasya'da pirim kaldı yalınız, var git durnam haber getir pirimden. Ah gülüm gülüm canım canım canım, Elif'in hecesinden, gündüzün gecesinden. Bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinde. Ah gülüm gülüm canım canım canım, Elif'in hecesinden, gündüzün gecesinden. Bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinde. Evet, çok güzel, yine bir değişti, güzel bir türküydü. Hani evet, baktığımız zaman da. Ben de çok şimdi severek söylüyorum bu türküyü. Evet, sizin yine Veli'nin ustası hani Kemter'i bahsettiğimiz gibi, sonra Hamdullah Efendi'yi bahsettiniz hocam, orayı biraz daha açmak istiyorum. Hı hı. Ustası Kemter'i bir türlü unutamayıp nereye gitse hep onu anlatıyor, hep onun büyüklüğünü, insanlığını ve kendisine yaptığı iyilikleri dile getiriyor. Komşulara bakıyorlar ki bu böyle olmayacak, diyorlar ki sen tebdili mekanda ferahlık vardır, buralardan biraz uzaklaşsan diye. Hı hı. Her Bektaşi gibi pirine ve ocağına bağlısın, istersen Hacı Bektaş'a git diyorlar. Evet. Hem Efendimizin hayır duasını alırsın hem de rahatlarsın diye. O da zaten böyle bir şeyi arzu ediyor fakat imkan bulamıyor Kemter'in yanındayken. Bir gün ne olursa olsun deyip yola çıkıyor. Tokat ve Çorum üzerinden Hacı Bektaş'a gidiyor. İçinden derdimi gamama unuturum diye geçiriyor ama dertsiz baş, minnetsiz aş dünyanın neresinde var ki? O sırada Çelebi Hamdullah Efendi'nin bir oğlu vefat etmiş. Herkes yasını tutuyor. Çelebi'nin ise ağzını bıçak açmıyor. Veli baktı ki yarasına merhem umduğu tabip kendisinden de hasta. Kimin kime yardım edeceği belli değil. Düşünüyor ve diyor ki, bir dörtlük söylüyor burada. Derde tabi oldum, derman aradım. Vardım ki tabibin derdi benden çok. Evet. Her derdin dermanı sendedir bildim. Ne hikmet ki senin derdin binden çok. Evet. Hak böyle buyurmuş, bina kurunca, ağlamayı gülmeye eş verince, tabipler tabibi dertli olunca, besbelli ki şu dünyada dertsiz yok. Bu deyişi dinleyen Hamdullah Efendi adeta mırıldanarak, Efendimiz diyor, Hüseyin o kadar acıya dayandı da sen bir evlat acısına dayanamıyor musun? Çelebi bu sefer önüne bakıyor, baş parmağıyla kendi dudaklarına dayayıp elini gözlerine yumuyor. Sus artık, sus, sen beni aşikara verdin diyor. Ve dolayısıyla Veli artık Hamdullah Efendi'yi çok seviyor. Her geçen gün ona saygısı atıyor, artık şeyde kalıyor. Hani Hacı Bektaş'ta kalıyor. Evet. Güzel. Elimde de şiirleri var ama Erdem'cim, senin yorumunla bir tane de dinleyelim. Güzel bir eser dinleyelim. Müzik. Aramayın aklım yitirdiğime, aşık maşunu deleylerimiş. Mahitap gözlerin ateşi közü, yakar bu bendeyi küleylerimiş. Mahitap gözlerin ateşi közü, yakar bu bendeyi küleylerimiş. Hele bakın ateşine közüne, aşık kanmaz maşunun sözüne. Pirim geldi baktı geçti yüzüme, bakar her dem her dem söz eylerimi. Pirim geldi baktı geçti yüzüme, bakar her dem her dem söz eylerimi. Velim dedem yare kullar olurum, yar el atmaz ise dertten ölürüm. Çektiğim çileyi senden bilirim, neylerse aleme fiteylerim. Çektiğim çileyi senden bilirim, neylerse aleme ol eylerim. Evet, çok güzel bir eserdi. Yine Erdem'in de sazı ve sesine sağlık. Evet, bu eserde de görüyoruz. Şimdi Sevda özellikle şeyde ağırlıkta. Hı hı. Hani hem... tarikat, işte deyişler söylüyor, tarikatlarda söylenen deyişler söylüyor. Hem dini içerikli sözleri var Aşık Veli'nin, hem de biraz önce gördüğümüz gibi işte tabiatı, doğayı, aşkı, sevdayı işleyen çok insani duygulara yer verdiği şiirleri de var. Onlardan bir örnek daha dinleyeceğiz. Ben şöyle eser isimlerinden Dost, hı-hı, Dost diye hayaline geldiğim diye çok güzel bir TRT repertuarında yer alan, hatta kaynaklı Aşık Veysel yapıyor. Kaynak, evet, evet, kişi diye Aşık Veysel. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği çok güzel bir eser var. Konservatuara da ben bu eserle girmiştim. Onu da söyleyeyim. Benim için de ayrı bir yeri vardır. Çok, evet, güzel bir eser. Onu bir seslendirmeye çalışalım. Hı-hı. Evet. Dost dost diye hayalına geldim. Dostu sayırmış özünü bende. Çatık kaşlı benleğini saydım saydım. Dostu çevirmiş yüzünü bende. Dostu çevirmiş yüzünü bende. Hani dost uğruna can baş verenler, verenler. Hasretin söylesin gözle görenler. Şimdi bizden yüz çevirmiş yarenler, yarenler. Evvelke gitmezdi gözünü benden. Evvelke gözüm yaşı döner mola sellere, sellere. Bu ayrılık har düşürür günlere. Evvel aşinaydım her bir hallere, hallere. Şimdi sakınıyor sözünü benden. Şimdi sakınıyor sözünü benden. Ağzına sağlık Erdemciğim, çok güzel yorumladın. Evet, çok güzel bir eserdi. Yine zor bir eserdi aslında. Dediğin gibi konservatuvardaki sınav sorularından biri olabilir. Kesinlikle. Erdem de sınavı geçti. Tam bir seçme yani. Eleme. Evet, evet, aynı öyle. Evet. Son olarak söyleyeceğim birkaç cümle daha var. Böylece Aşık Veli'yi tamamlayalım istersen. Şimdi Tozanlı tarafından gelirken Yıldız Eli'nin o Davlı Alağan Köyü'nün sanlı çalım denilen mevkinde fırtınaya tutuluyor. Bir an önce köye ulaşmak amacıyla atını mahmuzluyor. At hızlı ilerliyor. Bir çamın altından geçtiği sırada da aşağı doğru sarkan dallardan korumak için öne doğru iyice eğilince birdenbire at da ürkünce eğerle dal arasına sıkışıyor ve eğerin kaşı göğsüne saplanıyor. Şimdi o vaziyete köye kadar gidiyor. Konu komşu tedaviye çalışıyorlar ama tabii zor, bir hafta kadar yaşatabiliyorlar. Kabristana gömüyorlar. Öldüğü vakitte yaşı 60'ı geçiyor. Şimdi bu antolojiyi yapan hani İbrahim Bey mezarını görmüş. Başında da Türk şairi Aşık Veli 1279 yazılıyor. Yani daha sonra yazıldığı da belli. Evet. Bu şeyi de ozanımızda böylece analım. Evet. Erzurumlu Emrah'a geçelim hocam. Evet. Peki. Erzurumlu Emrah'la devam edelim. Erzurumlu Emrah 1775 Erzurum doğumlu. Türk halk şairi, Sivas ve Kastamonu'da uzun süre kaldı ve dertliği koruyan Alişan Bey'in yanına sığındı. Bir ara Sinop ve İstanbul'a gittiği söyleniyor. Medrese öğrenimi gördüğü için klasik şiire yönelmiş. Fuzuli, Baki, Nedim gibi usta bildiklerine örnek almış. Nakşibendiliğin de Halid'i koluna bağlı olduğu için tasavvuf öğelerini şiirine doldurmuş. Koşmalarında Karacaoğlan'ı, kimi zaman da Aşık Ömer ve Gevheri'yi izlemiş. Aşık ilerine bağlı kaldığı koşmalarında ustaca bir söyleşiye ulaştığı, yerli zevke dile getirdiği de görülüyor. Erzurumlu Emrah'ın Aruz'la yazdığı şiirleri divan adıyla Erzurumlu Abdülaziz tarafından bastırılmış. O 1913-14 yıllarında, o zamanlara kadar pek bilinmiyor. Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerin de Eflatun Cem Güney ile Çetin Eflatun Güney kitap haline getirmişler. Erzurumlu Emrah'ın hayatı ve şiirleri 1958 yılına kadar pek yani bilinmeden bundan sonra bilinmeye başlanmış daha çok. Bu konuda istersen hocam hani örnekleme yapalım mı? Yapalım. Bu arada yaşamının en son bölümünü de Niksar'da geçiriyor. Benim memleketimde evet, geçiriyor ve memleketiniz. Mezarı da orada. Onu da belirtmiş olayım. Bir eserle hemen başlayalım. Ne feryat edersin divane bülbül diyelim. Ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın aman gülşene kalsın. Senin bu feryadın aman gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada, mahşere anam divana kalsın. Huzuru mahşere anam divana kalsın. Ne sünneteyim bir kaşık are, ne sünneteyim bir kaşık are, şu sineme açtı anam onulmaz yâre. Şu sineme açtı anam onulmaz yâre. Dünya tabip gelse derdime çare, dünya tabip gelse derdime çare, derdimin dermanı anam lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam lokmana kalsın. Son mahlaslı kıtasında ben şiir olarak okumak istiyorum. İki evet. Kıtası genelde söyleniyor. Onun için üçe söylemedim ama bir can için geçti canun serinden, vücudum kül oldu aşkın narından, Emrah Buse ister nazlı yarinden, bu bayram olmazsa kurbana kalsın diyor. Gelecek evet. Bayrama. Güzel ha, evet güzel bir güzelleme tarzında evet. Sevgili yazılmış güzel bir şiir ve eser. Evet yine birçok bilgi var çünkü artık 18. yüzyılın sonunda 19. yüzyılın başlarında olduğu için Erzurumlu Emrah'ın diğer ozanlardan artık daha farklı, daha geniş bilgileri daha var. Daha günümüze yakın evet. Olduğu için. Şimdi yaşamı üstüne bilgiler halk arasında dolaşan söylentilere göre ve şiirlerine dayanılan Erzurumlu Emrah'ın Erzurum'da medrese öğrenimini gördüğü bilinmektedir. 18. yüzyılın sonunda Erzurum köylerinden birinde doğdu. Gerek halk inanışları gerek kendi şiirindeki anışlarından belli olan Emrah'ın 1855 ile 1860 arasında son yıllarını geçirdiği Niksar'da öldüğü sizin de söylediğiniz gibi kabul edilir. eserlerindeki ögelerden ve divan şiiri yolundaki emeğinden anlaşıldığı gibi hem yeterince öğrenim görmüş hem tasavvuf yoluna yönelmiş. Şiirlerinde geçen yer adlarının tekrarından dolayı Trabzon, Sivas, Ünye, Kastamonu, Konya, Niksar, Niğde gibi şehirleri dolaştığı, çeşitli yerlerde de kısa süreli serüvenler yaşadığı bellidir. Kendisine ilgi duyan ve koruyup esirgeyen edebiyat meraklısı kişilere konuk olarak birkaç şehirde yerleşip yaşadığı, bazı zaman ev bark kurduğu, hani oralarda da evlendiği söylenmektedir. Evet. Divan şiiri yolunda yazdıkları zayıf kopyalar olmaktan öteye gitmez ama Doğu Anadolu'lu bir saz şairi olarak hece vezniyle söylediği 200'e yakın şiirin derlenmiş hali, evet, kendisini koşma ve semailer özellikle değil kesinlikle mi? 19. yüzyılın önemli aşıklarından biri saymamızı gerektiriyor o da. Evet. Çağdaşlarından Tokatlı Nuri üzerinde belli etkileri var. Etkileri var. Hatta çoğu zaman bu ikinin şiirleri karıştırılabiliyor. Bir de en çok Erciş'le Emrah'la karıştırılıyor. Evet. Bizim de daha önce haftalarda izlemiştik. Hani onu da anlattık dinleyicilerimize ama sanki biz bile onları karıştırdık birbirine. Yani şey açısından da derlerken problem yaşadık. Hangisi Erciş'te, hangisi Erzurumlu diye. Daha çok Erciş'le Emrah'ın türküleri, şiirleri Erzurumlu Emrah'a mal edildi diye biliniyor. Yani ona da dikkat ettik biz. Hani öyle ihtimalde olanları da söylemedik daha çok. Şimdi bir eser daha hemen söyleyelim. Gönül gurbet ele varma, gönül gurbet ele varma. Ya gelinir ya gelinmez, her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez. Geley geley, her dilbere meyil verme, her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez. Gel nazlım gel, gel sazlım gel, gel gülüm gel, geley geley, geley geley. Bahçemizden aracı, bahçemizden aracı. Kimi tatlı, kimi acı. Gönlümdeki derdi acı. Ya bulunur, ya bulunmaz. Gel hey gel hey. Gönüldeki derdi ilacı, gönüldeki derdi ilacı. Ya bulunur ya bulunmaz. Gel nazlım gel, gel sazlım gel, gel gülüm gel, geley geley, geley geley. Emrah der ki düştüm dile, Emrah der ki düştüm dile. Bülbül figan eder güle, güzel sevmek bir sarkale. Ya alınır ya alınmaz, gel ey gel ey. Güzel sevmek bir sarp kale, güzel sevmek bir sarp kale. Ya alınır ya alınmaz, gel nazlım gel, gel sazlım gel, gel gülüm gel, gel ey gel ey, gel ey gel ey. Evet, güzel bir türküydü. Hani biraz önce söyledim, Erzurumlu Emrah hani gezerken ev bulunduğu yerlerde ev bark sahibi de oldu diye. Bunlara birkaç örnek vermek istiyorum. Değirmen dere taraflarında bir gezisinde Gülesel isimli bir çingene kızına görünce aşık oluyor. Fakat anne ve babası kızları Gülesel'i saz çalıp türkü söyleyen sefil bir dervişe vermek istemezler. Bu yüzden oradan ayrılırlar. Aşık olduğu kızın izini kaybeden Emrah da Trabzon'da kalmak için bir nedeni olmadığını düşünerek oradan ayrılır, köyüne geri döner. Şimdi bu bir tane örneği. Sonra işte birçok eserinde sevgi ve bağlılığını dile getiren, daha sonra da Emrah artık hani bulunduğu yerlerde de dediğimiz gibi oranın ağalarına türkü söylerken evlerinden, edebiyatla ilgilenen evlerinde kalıyor. Kastamonu'yu yoruyor. Oradan da tekrar yolu Konya ve Niğde'ye dolaştıktan sonra Sivas'a geliyor. Gelmeseydim keşke sağlık ile Sivas'a ben diye şikayet etse de Sivas'ta uzun süre Bengiler'de Saatçioğlu hanesinde kalarak havuzlu kahvede Sivasların gönlünde taht kuruyor. Bu şehirde de Mahi isminde genç bir dula gönlünü kaptırıyor. Yörenin hatırı sayılır kişilerinden Hacı Ali Bey sayesinde Mahi Hanım'la evleniyor. Uzun yıllar mutlu yaşam sürüyorlar. Mahi Hanım ölümüyle Emrah Sivas'tan ayrılmaya gene mecbur kalıyor. Ve şöyle oradaki çilesini şöyle anlatıyor. Bize gam yutturdu sahayı hicran, bilmem bu ayrılık gider mi böyle? Ben mi tedbirimde eyledim noksan, yoksa tecelliyi kader mi böyle? Diyerek Sivas'tan ayrılıyor, Tokat Niksar'a geliyor. Evet. Şimdi Niksar'da da yine Acın Kız denilen yaşlı bir kadınla evleniyor. Ömrünün sonuna kadar da Niksar'da kalıyor. Hı hı. Erzurumlu Emrah'ın doğum tarihinde olduğu gibi ölüm tarihinde de işte biraz önce söylediğimiz gibi değişik bilgiler var. Evet. Bu biraz önceki söylediklerime örneklemeler olarak her gittiği yerdeki kendi şeyini, edebiyatını, kendi tarzını hem verirken ev bark sahibi de olabiliyor. Bunlardan dolayı da eserleri çokça var. Her yerde de farklı şekilde yani konu karıştırılabiliyor. Çeşitli, evet. Evet. Devam edelim hocam sizin edelim. Yine. Güzel bir eser daha. Bugün ben bir güzel gördüm diye. Evet, çok güzel. Bugün ben bir güzel gördüm, bugün ben bir güzel gördüm. Bakar cennet sarayında, kamaştı gözümün nuru onun hüsnü cemalinde. Kamaştı gözümün nuru onun hüsnü cemalinde. Bahçanın kapısını açtım, Bahçanın kapısını açtım, sandım ki cennete düştüm. Sevdim, coştum, helalleştim, bu se aldım yanağından. Sevdim, coştum, helalleştim, bu se aldım yanağından. Salındı bahçaya girdi, salındı bahçaya girdi. Çiçekler selama durdu. Mor menekşe boyun eğdi, gül kızardı hicabında. Mor menevşe boyun eğdi, gül kızardı hicabında. Bahçanın kapısı güldü, bahçanın kapısı güldü, dalında öten bülbüldü. Sefil Emrah sana kuldur, bağışla geç günahımda. Emrah da bir Eda kuludur, bağışla geç günahında. Evet. Da böyle. Güzel bir, yani yumuşak şekilde giden Erkan Tokat Uğur değil mi? Yorumuyla. Tokat. Evet, evet. İşte biraz önce söylediğimiz gibi bakın Erzurum'da Emrah, yani o yörede Tokat'ta kaldığı dönemde yaptığı eserlerden bir tanesi. Evet, dolaştığı yerler etkilemiş işte, Sivas'tır, Tokat'tır, her yerde eserlerine rastlıyoruz. Evet. Şey de hani bakıldığı zaman da araştırmacılar da hani Emrah ile aynı dönemde yaşamış olan halk ozanlarının ve çırakların eserlerine de bakarak aslında bir fikir elde edilebilmiş. Çünkü Tokatlı Nuri de Emrah'ı şey almış, kendine usta olarak almış. Evet, çünkü almış. Bütün örneklerinde de hani bakıldığı zaman Erzurumlu Emrah'ın çizgileri onda da var. Dolayısıyla da Nuri yani şeyde o Çankırlı yine bir Sabri ozanlardan, o dönemde Emrah'la aynı dönemde olan ozanlarda Çankırı'ya da gitmiş Emrah. Hı hı. Orada Sabri için, Çankırlı Sabri için yazdığı mazume de hani aynı tarihlerde olduğunda yaşlılığına rağmen kısa seyahatlerden birinde de Çankırı'ya Sabri'nin yanına gidiyor. İşte onu ziyaret ediyor. Sonra tekrar Niksar'a geri dönüyor. Tokatlı Nuri'nin yani belki de şimdi şeylere göre değişiyor, kaynaklara göre de Tokatlı Nuri ölümü sırasında ustasının yanında bulunuyordu diye söylüyorlar. Yani o çünkü çok yaşlı olduğu dönemlere denk getirdiği için söylüyorlar. Hı hı. Ama tabii bir sürü kaynak var bununla ilgili. Evet. Yaş olarak da 1860 yılında ölüm tarihi olarak arşivlere öyle geçiyor. Evet. Bendekiler bu kadar hocam. Tamam. Türkülerle eğer yine... Örnek şiirleri de var. Evet. Aha. Onlardan bildiğim yine bir eser daha var. Musa Eroğlu yorumuyla biz biliyoruz, hı-hı, ve dinledik. Felek çakmağını üstüme çaktı. Onu söyleyelim. Thank you. Ekmek çakmağını üstüme çaktı. Beni bir an olmaz derde bıraktı. Vücudum şehrini otlara yaktı. Yandım ateşine su leyli leyli leyli su leyli leyli leyli. Vücudum şehrini odlara yaktı. Yandım ateşine su leyli leyli leyli su leyli leyli leyli. Çakmağını eyledi çenge. Yare gidem dedim, koymuyor engel. Ölürsem sevdim üstüme sen gel. Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli yu leyli leyli leyli. Ölürsem sevdim üstüme sen gel. Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli yu leyli leyli leyli. Her an dilimizde dostun kelamı. Uğra dost köyüne eyle selamı. Tenhada görürse Emrah cananı. Daim ezberinde oh leyli leyli leyli oh leyli leyli leyli. Tenhada görürse Emrah cananı. Daim ezberinde oh leyli leyli leyli oh leyli leyli leyli. Evet, çok güzel bir eserdi yine. Böyle Musa Eroğlu yorumuyla bildiğimiz evet. Bir eserdi. Aslında pek çok söylenecek eserler var. Mesela Bağdı Sabah Selam Eyle O Yare diye biliyoruz. Hı-hı. Arif Sağ yorumuydu galiba, yanılmıyorsam. Cem Karaca'nın eskilerden söylediği Sabahtan Uğradım Ben Bir Fidana diye. İşte dedim mahmur musun dedi, yok yok. Evet, evet. Akalileri boğum boğum kınalı dedim bayram mıdır söyledi, yok yok. Çok bilindiktir aslında mesela. Eser, evet. O yine Erzurumlu Emrah'ın. Yine bilinen... Tutam yar elinden tutanı biz Erciş'le Emrah diye işlemiştik. Burada Erzurumlu Emrah içerisinde de yer alınmış. Biz i̇şte artık vebalini onlara bırakıyoruz. Evet, antolojiler değişebiliyor evet. Ama net bilgiler. Ey tabip el çek yaram üstünden. El çek tabip el çek yaram üstünden diye TRT repertuarında notası olan ve bildiğimiz işte Sümer Ezgün'ü ve pek çok sanatçının seslendirdiği güzel bir eser vardı ama bizim zamanımız kalmadı. Hı hı. Repertuarımızda kazandırılmış pek çok güzel eseri var Erzurum Nemrah'ın. Gerçekten evet. Büyük bir hani eser anlamda eserleri çok fazla var. Diğer ozanlar gibi hani eserleri bestelenmemiş olanlar gibi değil. Çok tercih ediliyor. Evet, tercih edilmiş. Dilinden ve işlediği konulardan günümüze daha yakın belki biraz olabilir. Ondan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben yine Erzurum Nemrah'a hani günümüze de bugüne de uygun olduğu için söylüyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü ya. Hani evet. Genelde bakıldığı zaman o da kendinde işte bulunduğu yerler ev bark sahibi olmuş. Evet. Bugün çok güzele gönül kaptırmış. Güzele gönül kaptırmış. O yüzden de aslında hani şöyle değerlendirmek gerekiyor. Yani ben kendi adıma da iki tane gün için müdahale etme şansımız yok. Biri dün, bir de yarın. Kesinlikle onları bir yaşanmıştır değiştiremeyiz. Hı-hı. Yarını da bilemiyoruz. Ama bugünü evet çok elimizde. İyi biliyoruz. Bugün elimizde onu kullanabiliriz. Bugün içinde o zaman paylaşabiliriz, konuşabiliriz, dinleyebiliriz, sevebiliriz. Birbirimize yani bunu genişletebiliriz. O yüzden herkese bugün gibi yaşanacak günler anlamında söylüyoruz. Adı ne olursa olsun ister hani sevgililer günü ister evet. Başka bir şey. Bütün beklentileri işte ozanlarda olduğu gibi de sevgi üzerine kurulsun. Evet, paylaşmak olsun anahtar kelimesi. Aynen evet paylaşmak olsun. Peki. 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyocularımız Deniz Özen Başaran'la Suat Gülbinat'ı şahsında bütün radyocularımızı kutlayalım. Emeklerine sağlık Emeklerine diyelim. Emeklerine sağlık diyelim. Emeklerine evet. Sağlık. Bu hafta da yine programımızın sonuna geldik. Geldik. Erdem'e yine teşekkür edelim. Eline sağlık, sesine sağlık Erdemciğim. Çok güzel katkılarda bulunuyorsun. O zaman hoşça kalın diyelim. Türkülerle kalın. Haftaya yine Perşembe günü saat 3'te görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Evet, bu hafta da yine radyo programımızın sonuna geldik. Türküler ve Yaşam programında değerli ozanlarımızı işledik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, türkülerle kalın diyoruz. Türküler ve Yaşam programına ulaşmak için turkularveyasam@ieo.org.tr Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga.